Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 stycznia, 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli Ukraińcy chcą wsparcia, muszą wsłuchać się w postulaty Polski w sprawie ekshumacji, mówi Rafał Trzaskowski. Ponad 150 funkcjonariuszy szuka na Śląsku zaginionej Karoliny Wróbel z Czechowic-Dziedzic. Ptasiak godzina w Czechach, ochotnicy pomagają ornitologom. Ukraińcy muszą zrozumieć, że jeżeli chcą liczyć dalej na wsparcie Polski, muszą wsłuchać się w postulaty Warszawy dotyczące upamiętnienia ofiar UPA, powiedział w Płocku Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. Wczoraj premier Donald Tusk ogłosił, że Kijów zgodził się na ekshumację pomordowanych przez ukraińską powstańczą armię. Rafał Trzaskowski odniósł się również do wypowiedzi jego kontrkandydata Karola Nawrockiego, który krytycznie wypowiedział się o euroatlantyckich aspiracjach Ukrainy. Bardzo mnie zaskoczyły słowa mojego konkurenta mówiące o tym i stawiające pod znakiem zapytania członkostwo Ukrainy w NATO czy w Unii Europejskiej, dlatego że to jest polska racja stanu. I oczywiście Ukraińcy muszą uwzględniać nasze stanowisko, jeżeli chodzi o kwestię ekshumacji, natomiast my powinniśmy wspierać członkostwo Ukrainy w NATO, również w Unii Europejskiej. Według MSZ-u rozpoczęcie ekshumacji na Wołyniu będzie możliwe wiosną. Wspólne oświadczenie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy głosi, że nie ma żadnych przeszkód w prowadzeniu ekshumacji w zgodzie z ustawodawstwem ukraińskim. Raport Komisji Generała Stróżyka opisuje niewystarczające działania rządu PiS w celu zwalczania rosyjskiej i białoruskiej dezinformacji oraz wojny psychologicznej wymierzonych w Polskę. Mowa w nim również o zbyt małych finansach i słabej organizacji. O raporcie i jego wnioskach rozmawiali goście śniadania w Trójce. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej opisała podstawy tzw. strategii Gierasimowa, której celem jest osłabienie Zachodu. Doktryny Gierasimowa, czyli szefa sztabu generalnego rosyjskiej armii, który już w 2013 roku narysował, jak Rosja powinna działać, żeby osłabiać przeciwnika, czyli nas, czyli działać na głębokie wewnętrzne podziały, dezawuować elity, centralizować władzę, grać generalnie na podziały, chaos, poczucie niepewności. Anna Gębicka z PiS-u krytykowała raport Komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich, której przewodniczy generał Stróżyk, za pomijanie zachowania polskich polityków i celebrytów. Z początku kryzysu na granicy z Białorusią chodzi o ostrą krytykę wobec działania służb w tamtym czasie. Raport właśnie opisuje te działania związane także z granicą polsko-białoruską i co i przedstawia te akcje, które broniły polskich żołnierzy na granicy, które ich wspierały jako akcje dezinformacyjne. Nie pisząc o panu Rubcowie, agencie rosyjskim, który był witany przez Władimira Putina na lotnisku. Człowiek, który zinfiltrował niestety środowisko dziennikarskie w dużej mierze. Z prac komisji wynika, że Rosja z pomocą Białorusi prowadzi przeciw Polsce długofalową kampanię, która ma zwiększyć polaryzację społeczną i podważyć zaufanie do struktur demokratycznych. Trwają poszukiwania Karoliny Wróbel, która 3 stycznia wyszła z domu w Czechowicach-Dziedzicach i zaginęła. Od tego czasu 24-latka nie kontaktowała się z rodziną. W akcji poszukiwawczej bierze udział 150 funkcjonariuszy różnych służb. Wykorzystywane są też drony, noktowizory i amfibie. Poza działaniami w terenie prowadzimy prace operacyjne, mówi starszy sierżant Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. To całe zaangażowanie policjantów oraz innych służb poszukiwaniu zaginionej przekłada się również na tą pracę operacyjną, tą pracę, której tak naprawdę nie widać gołym okiem. Dlatego miejmy nadzieję, że uda się nam odnaleźć panią Karolinę żywą. Osoby mogące pomóc w poszukiwaniach proszone są o kontakt z policją. Tysiące Czechów angażuje się w ten weekend w liczenie zimujących w kraju ptaków. Dane zebrane podczas tzw. ptasiej godziny pomagają ornitologom w badaniu zwyczajów poszczególnych gatunków. Aby wziąć udział w organizowanej po raz siódmy akcji, wystarczy wybrać karmnik i obserwować go przez godzinę, wpisując dane do specjalnego formularza. W rozpoznaniu gatunków ptaków laikom pomagają materiały publikowane przez Czeskie Towarzystwo Ornitologiczne, grafiki, opisy i nagrania śpiewu ptaków. Przed rokiem w ptasiej godzinie wzięło udział 35 tysięcy osób. Z zebranych przez obywateli danych wynika na przykład, że takie gatunki jak gołąb grzywacz czy lasówka czarnogłowa, które kiedyś odlatywały na zimę w rejon Morza Śródziemnego, teraz coraz częściej pozostają w kraju, co wynika ze zmian klimatycznych. Najczęściej obserwowanym ptakiem jest w Czechach zimą od lat sikora bogatka. Za nią plasują się modraszka, wróbel i kos. Z Praskiego Parku Chwiezda, Wojciech Stobba, Polskie Radio.

Rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Krzysztof Sagan i Martyna Matwiejuk. Dzień dobry ponownie. Kierunek, który dziś obraliśmy, to Litwa. Nie mogło więc zabraknąć litewskich akcentów muzycznych. Już teraz w trójce altfolkowa artystka Alina Orlowa. A my towarzyszymy Państwu do 13. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A rose, I Zabieramy Państwa teraz w podróż przez smaki, przez tradycje kulinarne. Jest z nami Zuza Zak, mieszkająca w Wielkiej Brytanii kucharka, autorka programów kulinarnych i autorka książek, które wykraczają poza to, co kojarzymy jako książki typowo kucharskie. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, dziękuję bardzo, bardzo mi miło, że zaprosiłaś mnie. Bardzo miło mi Cię gościć. Dużo dziś mówimy w audycji o Litwie i na tym kraju chciałabym się też skupić w naszej rozmowie, chociaż Twoje zainteresowania badawcze i kulinarne dotyczą całej Europy Wschodniej. Kiedy jednak pada hasło kuchnia litewska, jaki smak pojawia się w Twojej głowie? Jaki smak przypomina Ci się jako pierwszy? Jako pierwszy smak, coś mi się zawsze kojarzy, twaróg. Bardzo dużo przepisów było właśnie z twarogiem w kuchni litewskiej. Różne placuszki, serniki. W tej mojej książce Bursztyn i żyto to pokrywałam trzy kraje, Estonię, Łotwę oraz Litwę. I ta kuchnia litewska najbardziej mi się też kojarzyła z Polską. Chociaż była może trochę inna, ale najbardziej podobna do polskiej kuchni z tych trzech. Twoje korzenie też splatają się z historią dzisiejszej Litwy, dokładnie Wilna, gdzie mieszkała twoja babcia. Wspominasz w tej książce, że twój tata także okazał się mieć bałtyckie geny. Jestem ciekawa, czy to zainteresowanie kuchnią tamtych stron, nazwę ją teraz szerzej bałtycką właśnie, czy ono wynikało też z chęci poszukania, odkrycia przeszłości twojej rodziny, cała ta podróż? Tak, na pewno. Właśnie tak to się wszystko zaczęło od tej mojej babci, bo ona całe życie w sumie mówiła o tej Litwie, chociaż tylko raz wróciła w latach 90. i to już to wcale jej nie przypominało tę Litwę z jej dzieciństwa, ale bardzo mi dużo o tym właśnie kraju opowiadała i właśnie od tego się wszystko zaczęło. Tylko że ona się czuła jako Polka. Przepraszam, że mój polski nie jest idealny. Wyprowadziłam się w wieku 7 lat, więc czasami moja gramatyka nie jest idealna. Ale ona się czuła Polką i przed samą podróżą dowiedziałam się, że ona w sumie miała geny bałtyckie, tylko po prostu tak się identyfikowała. I to też dla mnie było bardzo ciekawe, że to w sumie było takie bardziej wszystko pomieszane niż się wydawało, prawda? I ona pięknie wspominała Litwę i Wilno. I ja też się podczas podróży trochę zakochałam, można powiedzieć, w Wilnie. Czułam się tam bardzo swojsko i tak w sumie widziałam to miasto przez oczy mojej babci, można powiedzieć. To ja jeszcze dodam, że bardzo lubię, kiedy w książkach kucharskich pojawiają się takie osobiste historie i twoje przepisy też przesycone są nawiązaniami do kultury, niezależnie od tego, o jakim miejscu w Europie akurat piszesz. Ale wróćmy teraz do smaków, bo już sam tytuł twojej książki, tej właśnie poświęconej bałtyckiej kuchni, zdradza ten główny składnik, coś bez czego tamtejsza tradycyjna kuchnia zwyczajnie nie istnieje. Tym składnikiem jest żyto, ale mogłybyśmy tu jeszcze pewnie dopisać grykę, mak, ziemniaki, grzyby, jagody. Co tradycyjna litewska kuchnia zdradza o tamtejszym klimacie, także o historii gospodarczej Litwy? Po pierwsze, dziękuję bardzo. Bardzo właśnie lubię pisać o kuchni w ten sposób. Tak, żyto wydawało mi się taką cechą wyróżniającą może tą kuchnię. W Polsce też oczywiście używamy dużo żyta, ale w tych krajach bałtyckich odkryłam takie różne właśnie ciekawe przepisy na żyto, używane na przykład na słodko. Różne desery z żytem odkryłam. Z bułki tartej z żyta, chleba żytniego, tartego, wysuszonego, doprawianymi różnymi przyprawami na przykład. Wydawało mi się, że właśnie te wszystkie takie produkty, które może dla Polaków są takie trochę banalne, można powiedzieć, właśnie to żyto, ta gryka, to wszystko, co my znamy, wydawało mi się, że są teraz używane w takie bardzo ciekawe sposoby. Na przykład z gryki różne sałatki były robione, takie bardzo bogate sałatki. To w wszystkich krajach bałtyckich się z tym spotykałam. Takie może trochę a la otolęgi. Otolęgi to jest kucharz. Pochodził oryginalnie z Izraelu, ale teraz już w Anglii mieszka przez wiele, wiele lat. Ma tutaj wiele restauracji i wiele książek kucharskich. I w Anglii bardzo dobrze jest znany właśnie z takich swoich sałatek bardzo bogatych. Jest dużo produktów w tych sałatkach i wszystko jest tak jak gdyby drobno posiekane, można powiedzieć. I właśnie w takim stylu widziałam różne sałatki z gryki na przykład zrobione w krajach bałtyckich. Są także produkty znane w Polsce, ale może nie tak bardzo używane, na przykład tak jak rokitnik. Oczywiście są też buraki. Te wszystkie produkty, które pokazują w sumie tą ziemię w tych krajach. Bez tych produktów ludzie w tych krajach mogliby nie przeżyć w przeszłości, prawda? Szczególnie można to powiedzieć o życie, bo żyto naprawdę jest super rośliną, która potrafi rosnąć w bardzo ubogich ziemiach i bardzo ubogich warunkach. I dlatego dla mnie właśnie to żyto było takie bardzo ważne w tej książce. To, o czym mówisz, tłumaczy te tradycyjne potrawy kuchni litewskiej, ale też myślę, że Litwa to jest w ogóle ciekawe miejsce na etnograficznej mapie, otoczone z jednej strony krajami słowiańskimi, a z drugiej strony bardzo blisko Skandynawii i kultury nordyckiej, z dawnymi też niemieckimi wpływami. Za chwilę powiemy więcej o samych potrawach i bałtyckim podejściu do jedzenia. Smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bleczy od zatrucia. Smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bleczy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzy zakręty, niemiłe stany, głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. I o nic się nie ma wiatr, byś bym tak zrobił, jutro przeprosimy, bo jutrze za pono. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Zuza Zak dziś w audycji Swoją Drogą. Wspomniałyśmy o mieszance wpływów oddziałujących na kuchnię bałtycką, w tym litewską, której chcemy się dziś przyjrzeć nieco bliżej. Ale patrząc jeszcze na nią współcześnie, co ją dzisiaj kształtuje? Na czym polega nowa fala bałtyckiego jedzenia, o którym piszesz w jednej ze swoich książek? Wydaje mi się, że ta fala polega właśnie na takim nowoczesnym podejściu do tych tradycyjnych produktów. W sumie wszędzie w bałtyckich krajach są super kafejki, gdzie można zjeść świetny brunch, jak się mówi po angielsku, czyli takie śniadanio-lunch. I ja najbardziej właśnie w tych kafejkach odczuwałam tą nową falę, że na przykład jedliśmy syrniki z tego twarogu, o którym mówiłam, litewskiego. Takie grube, fajne, tradycyjne syrniki, ale na przykład ze słodką polewą z kaszy gryczanej oraz owocami. I to już jest taki nowoczesny sposób na te syrniki, który mi się tak bardzo spodobał. Więc mi się wydaje, że ta nowa fala patrzy na to takie właśnie zapotrzebowanie młodych ludzi na takie kafejki, gdzie można sobie pracować na laptopach, gdzie się chce poczuć właśnie to miejsce, w którym się jest, ale w taki nowoczesny sposób, nie taki jak w domu, prawda? Coś takiego innego. Takim miastem słynącym ze swojej gościnności i otwartości wobec ludzi z różnych stron świata na pewno jest na Litwie Wilno. Zamieszkuje je około 550 tysięcy mieszkańców. To jest mniej więcej 1/5 populacji całego kraju. Czy powiedziałabyś, że Wilno to jest też kulinarna stolica Litwy? Ja uwielbiałam Wilno i wydaje mi się, że wiele ludzi by tak powiedziało, ale że Kaunas by zaprzeczało. Kowno by zaprzeczyło, ponieważ tam jest też dużo świetnych restauracji. Nawet jedna z moich ulubionych była w tym Kownie, może nawet taka naj ulubiona, chociaż ciężko powiedzieć, bo Wilno ma mnóstwo tych super restauracji, ale w każdej z nich ta kuchnia jest zupełnie inna. Ta nowa fala, mi się wydaje, że bazuje na takiej kreatywności, prawda? Wszystkie te restauracje się opierają właśnie na lokalnych produktach, na świeżości, na tradycji, ale zrobionej w jakiś taki właśnie nowy sposób, z twistem bym powiedziała po angielsku, żeby się tak wyróżnić od wszystkich innych. Więc Kowno bym powiedziała, że też dorównuje, jeśli chodzi o tą kuchnię. Restauracje to jedno, ale w swojej książce piszesz, że bałtyckie domy i bałtyckie restauracje to są dwa różne światy, chociaż ich gospodarze mają wspólny cel, jakim jest zachowanie dziedzictwa, to o czym wspominałaś, jeśli chodzi o tę kuchnię tradycyjną. Z jakim modelem, z jakim podejściem do jedzenia, gotowania, przyrządzania posiłków spotykałaś się, podróżując po Litwie, spotykając się z tamtejszymi mieszkańcami? W Litwie bym powiedziała, że ta domowa kuchnia jest bardzo podobna do polskiej. Też mi jest trochę ciężko odróżnić niektóre rzeczy, ponieważ moja babcia, u której byłam w sumie wychowywana, gotowała niby po polsku, ale ona była z Litwy, więc też mi ciężko czasami odróżnić, że niektóre rzeczy chyba mi się wydawały, że są polskie, a może były bardziej litewskie. Ale bym powiedziała, że w domu to jest bardzo podobne do polskiej kuchni. Ludzie uwielbiają śledzie, buraczki. Jest taka kultura właśnie zakąsek. Wszystkiego trzeba spróbować, te różne kiszonki, rzeczy na bazie właśnie kiszonek, kefiru, chłodnik oczywiście. No przecież to jest i polskie, i litewskie. Ciężko to odróżnić. To prawda. Wspomniałaś o tych syrnikach z polewą z gryki. Ja już sobie zapisałam, żeby tego kiedyś spróbować. Jakich jeszcze smaków, takich może mniej typowych dla naszego polskiego podniebienia, nie możemy sobie odmówić, odwiedzając Litwę? Trzeba podkreślić, że w tej nowej fali kuchni było dużo wegańskich potraw, a więc jadłam takie wegańskie cepelinaj właśnie z soczewicą. To dla mnie było takie bardzo właśnie litewskie. Jeśli chodzi o wypieki, było bardzo dużo podobnych do polskich wypieków i także na Litwie uwielbiają pączki, może nawet bardziej niż Polacy, bo tam są całe na przykład restauracje, które tylko sprzedają pączki. Można znaleźć nawet pączki na słono, prawda, z jakimś mięskiem w środku czy coś takiego. To mi się wydawało bardzo litewskie, bo nie spotkałam się na Łotwie ani w Estonii z dokładnie czymś takim. Rodzaje pączków, ale także wypieki na przykład z rokitnikiem. Rokitnik jest znany w Polsce, ale raczej wypieków nie ma z tym rokitnikiem, a tam właśnie w tych krajach bałtyckich latem bardzo dużo jest tego rokitnika, który jest zresztą bardzo zdrowy i w Anglii bardzo drogi. Ale właśnie tak, pamiętam takie świetne wypieki właśnie z tym rokitnikiem. To było super. I także może jest też sposób podawania rzeczy. Na przykład ziemniaki oczywiście. Mamy takie chrupiące ziemniaki, które jemy z kefirem, prawda, popijając kefirem w Polsce. Ale na Litwie na przykład znalazłam taki domowy przepis. Z tego kefiru robimy jakby taką sałatkę z warzyw, z rzodkiewek, ogórków i tak dalej. I polewamy te ziemniaczki. I chociaż wszystkie produkty są w sumie takie same jak polskie, to można powiedzieć, że jest po prostu jakaś taka różnica w sposobu podawania. A ciekawa jestem, czy w twojej angielskiej kuchni łatwo jest odtworzyć te bałtyckie przepisy. Wspomniałaś o tym, że rokitnik jest drogi, to już wiem. Tak, rokitnik jest bardzo drogi i rzadko się na niego trafia w ogóle, chociaż znalazłam, bo on tutaj rośnie dziko, tylko że nikt jego po prostu nie zbiera i nie używa. Mam taką jedną plażę, gdzie rośnie rokitnik, więc jak potrzebuję, mogę tam iść i nazbierać sobie. Ale jeśli chodzi o inne produkty, to już jest dużo lepiej w Anglii. 5-10 lat temu było bardzo ciężko, a teraz bym powiedziała, że Anglicy się bardzo jak gdyby otworzyli, jeśli chodzi o kulinarię. I są ludzie w sumie zainteresowani takimi nowymi sposobami na żyto, na grykę, którą zresztą w Anglii nazywają po prostu kasza. Nie kasza gryczana, tylko po prostu kasza. Kasza to jest kasza gryczana w Anglii. Pewnie w Polsce znajdą się tacy, którzy tylko taką kaszę uznają. Najlepiej oczywiście wyruszyć po prostu w drogę i spróbować tych wszystkich potraw, o których wspominałaś u źródła. Zuza Zak była dziś Państwa i moją gościnią. Jej najnowsza książka nosi tytuł Slavic Kitchen Alchemy. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Ja również dziękuję. It's the same, come on, I'll make you a star. I'll take you a million miles from all this, but you want a better star. Come on, come on. Have you ever heard those opening lines? You should leave. I'll take you to the top. Step on the ladder, toe in the pool. You're such an actor, you don't need no after school. Don't need no casting couch, I'll be a star in bed. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one for it all. Oh, I haven't got one. The Smiths w Trójce w utworze There's a Light That Never Goes Out. Ta piosenka jesienią skończy 40 lat. Jeśli narzekają Państwo na temperaturę za oknem, na śnieg sypiący w twarz, na odśnieżanie chodnika i odmrażanie szyb samochodowych, proszę sobie wyobrazić, że w tym momencie w Ułan-Bator temperatura wynosi minus 21 stopni Celsjusza. I nie jest to nic nadzwyczajnego, bo zimą w Mongolii termometry często wskazują nawet 30 stopni poniżej zera. Mimo to całkiem spora część mieszkańców tego kraju od wielu pokoleń nie rezygnuje z tradycyjnego stylu życia w jurtach. O tym dzisiaj z Mongolii dla Państwa Tomek Sajewicz. Tomek w Azji. Podróż do jurty Lumbengaraba z Ulan Bator zajmuje ponad 2 godziny. Jego jurta u podnóża gór znajduje się zaledwie 60 km od stolicy Mongolii, ale w styczniu, kiedy temperatury spadają tu do minus 30 kilku stopni, a na części trasy śnieg nie pozwala odróżnić szosy od stepu, to i tak dobry wynik. 2000 metrów nad poziomem morza, w miejscu, gdzie linia horyzontu dzieli równo na dwa bezkres ośnieżonych gór i stepu, z bezkresem błękitnego nieba. Lumbengaraf od prawie półwiecza żyje tu rytmem wyznaczanym przez wschody i zachody słońca. Latem budzimy się o 5 rano, zimą o 6, bo jest mniej pracy. Dzień zaczyna się od dojenia krów. Potem trzeba wyprowadzić w góry jaki i owce. Lumbengaraf ma ponad 700 sztuk jaków, owiec, koni, krów, a nawet wielbłądów. Zimą w jurcie mieszka wraz z żoną i najstarszym synem. Pozostała piątka dzieci wraca do jurty tylko na weekendy i letnie wakacje. Pytam delikatnie, czy nie warto jednak byłoby przenieść się do miasta? Lumbengaraf, ma pan już swoje lata. Czy nie byłoby wygodniej żyć w mieszkaniu w Ulan Bator? Wychowaliśmy się tutaj. Kiedy muszę jechać do miasta, kiedy muszę spać w zamkniętym pomieszczeniu, nie mogę oddychać. Duszę się. Tutaj mamy czyste powietrze. Nie mogę sobie wyobrazić mieszkania w mieście. Myli się ten, kto myśli, że życie w jurcie musi oznaczać życie skromne i pozbawione dostępu do cywilizacji. Prąd? Nad jurtą ustawione są panele słoneczne, telewizja, antena satelitarna. Internet? Tam, gdzie jest zasięg telefonii komórkowej, w jurtach jest też i internet. Ale czy w jurcie, tak na oko mieszczucha, w miejscu, które można opisać jako jedną z piękniejszych końcówek świata, człowiekowi się nie nudzi? Żona Lumbengarawa, pani Nerance Cek, na to pytanie nie odpowiada wprost. Kilka wolnych chwil w ciągu dnia spędza na wyszywaniu. Haftuje stenki rodzajowe, no i oczywiście konie. Chociaż czasu wolnego jest jak na lekarstwo. Tylko do południa, zimą sama, musi wydoić krowy. 100 litrów mleka. Codziennie. Życie nie jest ciężkie. Innego życia nie znamy. Dzieci od małego uczymy, że muszą być samodzielne. Ziemię, na której mieszka Lumbengaraf, można by nazwać jego państwem, tylko bez znaków granicznych, granic i biurokracji. Prawie całe życie spędził w tym miejscu. Duża polityka. Prawie tu nie zagląda. Nie obchodzą mnie partie. Chcę tylko, żeby kraj miał dobrego gospodarza. Żeby Mongolia była silna. Żelazne reguły mongolskiej gościnności sięgają jeszcze czasów Chingis Hana. Gospodarz na powitanie częstuje tabaką. Wspólny posiłek z podróżnymi nie jest traktowany jako kurtuazja, ale jako naturalny obowiązek. Dziś pani Nerance Cek przygotowała mięso jaka. Czas opuścić to miejsce. Lumbengaraf musi zdążyć przed zachodem słońca przygnać z gór 700 sztuk jaków, koni, krów, owiec i wielbłądów. Ja, zanim zapadnie zmrok, muszę wrócić do miasta. Kolejny odcinek niezwykłych azjatyckich historii w cyklu Tomek w Azji już w kolejną sobotę, ale Tomka Sojewicza będą Państwo mogli usłyszeć wcześniej, w najbliższy poniedziałek o godzinie 23 w Trójce, prosto z Bangkoku. Tomasz będzie gościem Michała Nogasia w paśmie Ludzie. A co jeszcze dziś przed nami? Po godzinie 13 doskonale Państwu znany głos popłynie z radioodbiorników. Piotr Kaczkowski poprowadzi sobotnią tonację Trójki. Po godzinie muzycznego ucztowania Katarzyna Borowiecka w audycji Wszystko Wszędzie teraz przedstawi filmowe premiery tygodnia. Nie zabraknie też komentarza dotyczącego Złotych Globów, które otworzyły sezon tegorocznych nagród filmowych. Niecałe 10 minut pozostało do 13. Żegnamy się z Państwem utworem Kate Bush, z którą będziemy teraz rozganiać chmury. Krzysztof Sagan i Martyna Matwiejuk. Życzymy Państwu spokojnej soboty. Escape me. You're like my yo-yo.